साथ खेलते खेलते एक सिरियादे कुम्हारी थी, उसके वहां जा पहुंचे तो देखते हैं कि वो आवा जल रहा है, जिसमें बर्तन पकाए जाते हैं वो आवा कहते हैं। वो बड़ी जोर से आग लग रही थी और बीच में धरे हुए बर्तन वे पक रहे थे, वो उनकी परिक्रमा कर रही थी और हे नाथ और हे प्रभु, मेरी भूल हो गई, मेरी गलती हो गई, आप क्षमा करें, उन बिल्ली के बच्चों को आप बचाएं। बात क्या थी कि ये बर्तन पका बर्तन बनाते हैं मिट्टी से बना करके और खूब अच्छी तरह से चाक पर चढ़ाते हैं, फिर उसको पीटते हैं, पकाते हैं, ऐसे बीच में हाथ में हाथ में एक होता है एक पत्थर और ऊपर होता है लकड़ी, उससे जो जहां वो पारते हैं वहां पात में, तो ऐसे करके संपूर्ण पत्थर को वो मिट्टी को पका देते हैं, पक्का जमा देते बढ़िया, वो जमा करके फिर सुखा देते हैं, सुखा करके फिर हवा में देते हैं। तो बात क्या थी कि वो सूखे हुए बर्तन थे, उसमें एक में मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे दिए, तो विचार था कि इस मट्टी को मैं अलग रख दूंगी और इनको दूंगी, परंतु आवा चिंते समय घास फूस रख करके अग्नि लगे इसमें वो चिन लिया, क्रम से ठीक ठीक तरह से जो चिन करके आग लगा दी। आग लगाने के बाद याद आई और वो बच्चों वाली मटकी भी इसमें चिन ली गई और आग लग गई जोर से, तो वो लग गई तो दुख हुआ मन में, जलन हो गई, तो भगवान को पुकारा, सच्चे हृदय से भक्त भक्त सच्चा भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है वह भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चा भक्त और सच्चा ही भगवान है ही, भगवान तो सच्चा है, भक्त सच्चे हृदय से कहे महाराज अग्नि के बच्चे मरे नहीं अग्नि में, ऐसे कर परिक्रमा कर रही थी। तो प्रहलाद जी ने पूछा क्या कर रहे हो, कि महाराज मेरी बड़ी भूल हो गई, मटकी में बच्चे थे उन बच्चों को मैंने चिन दिया सब में और आग लगा दी। अब पता नहीं कहाँ है वो, अब लगाऊ तो खोल दिया जाए तो भी वो तो मर जाएंगे, छोटे कोमल बच्चे मटकी में उछल जाएंगे, तो क्या होगा कि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान है वो रक्षा करेंगे। भगवान कहाँ है? भगवान तो सब में है, जितना हमारे को देखने में सुनने में समझने में आता है उनमें सब में भगवान परिपूर्ण है। देखने सुनने में आता है वो देखने वाला, देखने वाला देखने वाला और देखना ये सब तो है कच्चा, और भगवान है सच्चा, वो है जो ही रहता है। ये देखने देखने वाला देखने वाला देखना तीनों ही नहीं रहते, वो रहता सब है। उसको मैं कह रही हूँ कि महाराज ये बच्चे बच जाए तो बच जाएंगे, तो महाराज भगवान ही कृपा से कह नहीं बचे भी। भगवान अग्नि में भी है, जल में भी है, वे पवन में भी है, आकाश में भी है, पृथ्वी में भी है, संपूर्ण में है वो। तो वो बच्चा जो बच जाएगा महाराज वो सब में ही, अग्नि तो जलाती है तो अग्नि का विषय होता है लकड़ी आदि, इसको जलाती है। अग्नि का विषय जल नहीं हो तो जल को नहीं जलाती। ऐसे उस परमात्मा को जलाने की शक्ति किसी में नहीं है। नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावक नंतो न शोषति पावक, वो अस्त्र से काट नहीं सकते। वो परमात्मा है ना, वो करता है, वो भीतर जो रहता है वो करता नहीं है, अच्छे दिए वो काटते नहीं है। और आग नहीं जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, पवन उसको सुखा नहीं सकता। ये सब पृथ्वी के विकारों में चलता है, वो सब में है जो ही रहता है। जैसे आकाश में कितनी आप आग लगा दो, धुआं हो जाए, वर्षा आ जाए, बदली बिजली चमके, शब्द हो जाए, गड़गड़ाहट हो जाए, सब कुछ होता है, परंतु बिजली आकाश है जी रहता है। तो आकाश को आंच नहीं आती, बिजली चमकती है तो आकाश गर्म नहीं होता, वर्षा बरसती है तो आकाश गीला नहीं होता। आकाश कोई होता ही नहीं, ना जलता है ना गीला होता है, और ना वो नष्ट होता है ना काटा जाता है। काटे क्या? गीला क्या करे उसको, अच्छे दियों अदाई हो जरा क्या? आकाश को चलता है, आकाश लगता नहीं, अग्नि लगा दो आकाश भी रहता है, अच्छे दियों अदाई हो अकले दियो अशोषिय शोषण भी नहीं होता। तो इस बात वो परमात्मा है जो ही रहता, वो है, वो रक्षा करेगा जो है वो। ये तो है नहीं, अग्नि तो पैदा होती है, नष्ट हो जाती है, जगती है, बुझ जाती है, वो बुझता नहीं है। अग्नि के साथ बुझता नहीं, वो शस्त्र से कटते बुझ जाते नष्ट हो जाते, वो है शस्त्रों में अस्त्रों में कटने वाले में काटने वाले में सब वो है जो ही रहता है। गीला होना वाले गीले होना उनमें भी वो उतना गीला होता है जो ही रहता है। नित्य है, सब जगह है, परिपूर्ण है, ऐसा है, हाँ ऐसा है, सब रहता है, वो रक्षा करता है। तो कहते सुन, जब ये आवाज खोलो तो मेरे को बुला लेना, मैं देखूंगा तेरे भगवान को। तो कहते छह महीनों से वो शांत होती थी, अग्नि साफ ठंडा हो जाता, साफ अग्नि का नाम निशान ही नहीं है। ऐसे में खोला तो महाराज को बुलाया, तो प्रहलाद जी महाराज देखे बच्चे खेल रहे हैं, समझ लो गए बच्चे खेलते, पांच एक दो आनी चार चार पांच गई, पांच बिल्कुल कच्ची रह गई, एकदम मिट्टी कच्ची में जैसी, पके हुए तो थे ही बर्तन परंतु पके नहीं, केवल मिट्टी के बड़े हुए थे, कच्चे रह गए। ये देखा देखा तो प्रहलाद जी ने ठीक है जस की बात, बैठ के भीतर में बालक थे ना, सीधे साधे भोले भाले थे, बैठ की बात अब भगवान ने उसे नाम लेने लगे, कीर्तन करने लगे, खूब कीर्तन करे। पढ़ाने के लिए तो पढ़ाने पढ़ने में जाते हैं, वही भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हमारा राजा के कुंवर थे, सब कहते बच्चे कीर्तन करो कीर्तन करो कीर्तन करो, सब कीर्तन करते। गुरु महाराज आते, संदाल अमरक वे खूंचाते थे, क्या क्या हो गई, कहते पाठशाला थी, ये तो भजनशाला हो गई, सब भजन करते हैं। धमका रहे क्या करते हो गए, महाराज कीर्तन करते हैं, ताड़ना करी तो क्या। प्रहलाद जी देखते हैं कि इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार है, और ये जानते ही नहीं भगवान को। प्रहलाद जी वहां से आता है कि तो भगवान सब में है, परिपूर्ण है, उसका नाम ले रहे हैं, मार पीट गई, चुप रहो, अलग अलग पढ़ो, पढ़ाई करने लग गए। वो इधर उधर हुए, फिर भजन में लग जाए, प्रहलाद जी करने से बाग लग जाए, भजन में कीर्तन में लग जाए। हैरान हो गए गुरु जी, मार पीट करी, सब कुछ किया, माना नहीं। तो ऐसे पढ़ती पढ़ी एक दिन पिताजी ने देखा, क्या पढ़ा है तू, पढ़ा में रोजाना पाठशाला में जाता है, पढ़ा है, तो उसको बड़े गोदी लिया, प्यार किया कि बेटा तुम्हारे जो बढ़िया पाठ याद हो वो बोलो, इतने पढ़ा में पढ़ाई की है, उसमें बढ़िया से बढ़िया पाठ तेरे को लगे वो बोलो। तुपरा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, क्या बोलता है, तो उस परमात्मा का नाम है नौ द भक्ति, उसका श्रवण करना मनन करना, नौ द भक्ति कही उस भगवान की। अरे ये क्या ले आया तुम, कहा ले आया, भगवान कौन है, मेरे सिवाय कोई भगवान है, देखा है तेने, सुना है कहीं, कहते महाराज वो तो सब जगह है, सब में है। अब अग्नि है वो सब जगह नहीं है, जल है वो अग्नि जगह सब जगह नहीं है, पवन सब जगह नहीं है, पृथ्वी सब जगह नहीं है, पर वो तो सब में है, सब जगह विराजमान है। बड़ा गुस्सा आया, छंडा मर को बुलाए कि छोरे को बिगाड़ दिया तुमने, क्या सिखा दिया, मैंने पढ़ने के लिए भेजा है, तुमने ये क्या सिखा दिया, वो तो मेरा शत्रु है विष्णु है, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का श्रवण करना कीर्तन करना, पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यदि भक्त नवलक्षण भक्ति क्या सिखा दिया। उसने कहा महाराज मैं नहीं सिखाता हूँ, तू तो सीखता तो कहां से आया, ये कहां से आओ क्या बताऊ, ये तो वहां पर कहता है कि तुम्हारा सिखाया हुआ कहता है, सिखाया तुमने ये सिखाया, मेरे विरुद्ध मेरे शत्रु की बात सिखाता है तू, दंड नहीं गए। महाराज मैं नहीं सिखाता हूं, तो हमने व्यास जी महाराज कहते ये भीतरी गोला गोटा उठा है, भीतरी गए आप ही तो कहे तू मानता ही नहीं है, मैं बुरा लगा, प्यार करते थे पटक दिया गया, मेरा परवाही नहीं करते, छोटा सा बच्चा ना बाप की मानता है ना गुरु जी मानता, किसी की नहीं मानता। तो नारद का उपदेश था ना, बात क्या थी कि जब इनके पिताजी तपस्या करने हो गए, तपस्या करने हो गए तो बड़ी घोर तपस्या की है, पग तरह खड़े रहे, पकड़े अंगूठे की तरह खड़े रहे, और ब्रह्मा जी का दाम से तपस्या कर रहे, वो तपस्या से हटते ही नहीं, तो मारपीट करी देवताओं ने, जाने की तपस्या हट जाए ये हमारे पर विजय करेगा, तो नहीं हटे, पार पीटते हैं मारते हैं खसीटते हैं यूं करते हैं सब, तो फ्रोटते ही नहीं, तो उसके मन में विष्णु विष्णु विष्णु नाम सुने तो गुस्सा आया, कहे मेरे भाई को मारने वाले का नाम लेते हैं, तो भाग गए, तो बिजेगा बिजे चौर तपस्या भंग हो गई, घर जा मिलिया मैं, तो घरे गए, स्त्री ने कहा जल्दी कैसा हो गया, देवताओं ने विघ्न कर दिया, तो बात कहते रहे वहां देवताओं की। तो गर्भाधान के समय विष्णु विष्णु विष्णु मांगना बोला वो, उस समय गर्भाधान हुआ। ऐसे कर वो फिर चले गए। फिर दैत्य लोगों ने कहा भाई इसकी फिर बालक रह जाएगा तो दो हो जाएंगे। एक ने नाकों दम कर दिया है त्रिलोकी में, मैंने अलसुन मचा दी, ये बाप बेटा दो हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो देवताओं ने सब राजधानी नष्ट वर्ष करके और कयादु को पकड़ लिया। कयादु माता थी प्रहलाद जी महाराज की, नाम कयादु माता थी। उस माता को पकड़ ले जा रहा था, नारद जी मिल गए महाराज। अरे क्या कर रहा है इस विशेष स्त्री अबला को, तू दूध दे रहा है, तेरे दया नहीं आती है, स्त्री पर हाथ चला रहा है, स्त्री को दुख देना कर बड़ा भारी पाप है, तुम जानते नहीं है। कहते मैं जानता हूँ, तो इसको क्यों दुख दे रहा है, क्या तेरा कसूर किया इसने, स्त्री को दुख दे रहा है। महाराज स्त्री को नहीं है, मैं स्त्री को दुख नहीं देता हूँ, मैं तो इसको ले जाता हूँ। क्यों? कि इस गर्भ में बालक है, अकेले ये पिता ने सब तंग कर लिया है, ये दो हो जाए थे तो क्या उपद्रव करेंगे, नहीं नहीं नहीं होगा ऐसा। तो नारद जी महाराज की बात सब मानते हैं, देवता भी मानते हैं, दैत्य भी मानते हैं, मनुष्य भी मानते हैं, वो संत की बात सब हम सब मानते हैं। तो उसने छोड़ दिया कि नहीं तेरे शत्रु नहीं होगा इसमें, तुम्हारे छोड़ दिया। तो नारद जी महाराज ने देखा भाई बेचारे घर पर तो लूटपाट हो गई, सब ध्वंस कर दिया, तो एक कुटिया में रख दिया कि बेटा तू यहां बैठी रहे, जैसे पिता के घर पर कन्या रहे इसने बेटी तू यहाँ रह जा, चिंता मत कर, खाना पीना जो सब प्रबंध कर दिया वहां रख दिया। और उसको सुनावे भगत पर सत्संग की बात सुनावे, तो सत्संग की बात सुनावे लक्ष्य करके, जो प्रहलाद था पेट में उस प्रहलाद की लक्ष्य करे सुनावे। सुनते सुनते वो जब उनके प्रहलाद जी के पिता आए तो वहां पहुंचा दिया, बेटा अब जाओ तुम्हारे घर पर जाओ। तो नारद माता रहे हो नलेश नारद के उपदेश को, नारद जी ने उपदेश दिया, माँ को तो याद ही नहीं आया, वो धारियों की अशेष गर्भ में ही ज्ञानी हुए हो, वो महाराज सब धारण कर गर्भ में ज्ञानी। तो गर्भ एक बात भूली हुई थी, अब वो श्रीयादे ने बात बताई तो ओ ये तो बाबा ने कहा था, नारद बाबा ने, अब याद हो गई सब जगह है परमात्मा, वो है, ये है नहीं पृथ्वी का तेजु आयु आकाश, ये बदलता है सभी, अरे वो बदलता नहीं है, विनिशंतु अविनिशंतु, नष्ट होने वाले जो अविनाशी है वो है, वो है वही है थोड़ी, ये है नहीं, ये तो नहीं था नहीं है, नहीं जाएगा नहीं हो रहा, नहीं जा मैं नहीं मैं जा रहा है, ये जितने शरीर आज 100 वर्ष पहले नहीं थे, ये जितनी दिशा सौंदर नहीं, और 100 वर्ष के बाद भी ये नहीं रहेगी, पर वो पहले भी था अब भी है, गाड़ी रहेगा उसे नाश होता ही नहीं, ऐसा है। ऐसे वो समझ गए, फिर वो श्रीयादे की बात लगी तो वो हमारा नाद के सब उदेश आ गया, विश्वास हो गया भगवान है, अब भजन करते हैं। बहुत त्रास दे दी, कहते 52 त्रास दी गई, पर्वत से पटक दिया, समुद्र में गिरा दिया, समुद्र में रह करके ऊपर पत्थर चढ़ दिए, वृक्षों को लटका दिया, सांप बसा दिया, हाथी को ऊपर भेजा, अग्नि में जलाया, कई तरह उतार दी, जल्ला दो का मार दो उसको, वे मेरा अस्त्र से चलाते हैं, नरूर बिगड़ते ही नहीं। उसकी स्थिति कहाँ है, वो जो सब जगह है ना, है मैं स्थिति उसकी, शरीर में स्थिति हो तो नष्ट हो जाए, है में स्थिति होने से है भाव शरीर पर आ गया, अभी तो शरीर को लेकर अपने पर शरीर का भाव आता है, उसके है अपने का भाव शरीर ऊपर आ गया, शरीर में कुछ बिगाड़ वही नहीं, तंग आ गया पिता, जल्ला दो का जल्ला दो, जो फांसी और देने वाले होते उनको कह के काटते टुकड़े टुकड़े कर दो, ले गए अवसर सजाते मरा चलते ही थे। अरे भाई आकाश पर भी है तो अच्छे दिवादे कैसे चले, हम लोग तो शरीर को मुख्य मानकर ही अपने को मानते हैं, वो मुख्य परमात्मा को मानकर शरीर को मानते हैं, अब शरीर में कुछ होता ही नहीं। तो होली थी हुई बहन, वो अग्नि स्नान करती थी, अग्नि में स्नान करती थी वो। तो उसने भाई कहा कि मैं कर दूंगी सब ठीक। कैसे कर दे कि वो गोदी में ले बैठ अग्नि सुन गई। तो वो पुरुष का स्पर्श नहीं करती थी जब, तो ठीक था। अब प्रहलाद बोले गोदी में बैठ गई, बुद्धि भी वाली ही। वो तो बढ़ गई वृद्ध हरी निकल जाए, होली मारा जाता होली में रखते बीच उड़े जाता है और जल गई। भौजाई ने बहुत किया, नानंद मेरे बालक ने बचा। पर वो किसकी माने मारा तो उसकी बहन ठहरी, वहां बच गए, होली बढ़ गई। तो प्रहलाद के मारने के लिए बड़ी तो प्रत्येक वर्ष में बढ़ती है, जगह जगह बढ़ती है होली। भक्तों की मदद भगवान का सुन भाई, भक्तों का बुरा छुक प्रसन्न हो जाए। हरेक वर्ष में जगह जगह बढ़ती है, हरी जगह जगह बढ़ती है। पहला जो मस्त में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। इस बात के जो संत होते हैं, संतों के भक्त होते हैं, उनका मैंने देखा है, वो शाम के वक्त भोजन नहीं बनाते बढ़िया। होली का जो भोजन बढ़िया बनता है सीधा लाभ से अधिक, वो शाम को नहीं बनाते कि आज तो प्रहलाद जी कष्ट में है, सुबह बनाते हैं फिर खूब अच्छी तरह से। होली का राम राम दिन उस दिन बड़ा बड़ा भोजन करो, प्रहलाद जी बच गए। तो प्रहलाद जी ये निश्चय हो गया, निश्चय विश्वास हो गया, प्रत्यक्ष विश्वास हो गया। फिर जो जो वो त्रास त्रास दी जो अपना विश्वास तो दृढ़ होता गया सदाई। भाई जो अंकुर बन जाता है वो तो फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, वृक्ष हो जाता है, फूल फल पत्ते लग जाते हैं। ऐसे दृढ़ हो गया है सब जगह है, उसको मान लिया। तो प्रहलाद जी को भी कई तरह से दी, नहीं मर तो बेटा ने कहा कि इसको अपने हाथ से मारूंगा, जल्लाद आए हुए। अरे छोरा नहीं मरता, नहीं मरता महाराज, तुम जल्लाद हो। अरे मुस्लिम में तो सब जो राक्षस थे वे तो स्वभाव से ही जल्लाद, जल्लादों में भी जल्लाद धमके लगा। अरे तुम्हें कांपने लग गए बेचारे, अब राजा को हुक्म नहीं मानते तुम, हुक्म माने के हुक्म चलता नहीं करे क्या भाई, डरने लगे। तो प्रहलाद क्या था, प्रहलाद कहता राक्षस हो हरी हरी हटो संकट कटे, सद्भाव को छोड़ो समीर विपद के बादल फटे। सामने कहते अरे घबरात के राम राम राम राम करो, राम राम करो, भगवान का नाम राम राम। पिता कहते कैसा दुष्ट आ गया ये हमारे कुल कुल कलंक, हमारे कलेमा कलंक लगा दिया। पिताजी के सामने उन्होंने कहते डरता देगा, डरते क्यों हो, अरे भगवान नाम लो, डर मिट जाएगा सब, भगवान के डर मिट जाता, डर रहते है ही नहीं। देखा कि ये मानेगा नहीं, सब उपाय क्या नहीं मानेगा, तो मैं हाथ से मारना चाह कि कत्ल कर दो, खत्म कर दो इसको। तो अग्नि में नहीं जला, असुरों से नहीं मरा, हाथी गुजरा नहीं मरा, सांपों से नहीं मरा, जहर दिया जहर। कह दू कह तेरे बेटे को जहर दे दे, अब माँ के द्वारा बालक को जहर देना कोई मामूली बात नहीं थी, पतिव्रता थी वो। प्रहलाद का प्याला लिया हुआ, बेटा तेरे पिताजी ने कहा है पीने के, तो माँ मेरे तो पिता का हुक्म मान लो जाए, तेरे पति का हुक्म हो जाएगा, पी गए। शरीर क्या काम करे, ये तो ऐसे शरीर जिन्हों में काम करे वो तो उनसे अच्छे दियो अदाई हो अकले दियो अशोष है। तो वो मारने लगे, तुम्हारा कहाँ है भगवान, तुम्हारा वो जाने वाला पिता कहाँ है। पहला हंसता है, कहाँ है या नहीं पिताजी, कहाँ नहीं है ये बताओ, कोई ऐसी जगह है जो वो न हो, कहाँ नहीं है बताओ, ये आकाश कहाँ नहीं है, ये पौधार सब जगह है, कहाँ नहीं है। मित्रों में मऊ में खड़े खम्भ में सब में वो परिपूर्ण है, खम्भे में भी है, खड़ग में भी है, आप में भी है, मेरे में भी सब ही है। अरे कहाँ है, कहते आपकी धारणा में नहीं है, और तो सब जगह है, आपकी धारणा में नहीं है, वो तो सब जगह ही। उसकी कथा आती है स्वर्ग में गया और देवता भाग गए, विष्णु को छेड़ गए, वैकुंठ में गया, वहां देखा तो भगवान मिले ही नहीं। मिले कैसे, वो देखता है बाहर भीतर विराजमान भगवान, तो भीतर विराजमान देखे कैसे, हम बाहर को देख रहे हैं, बाहर थोड़े मिलता है। तो मारने वाले दिया गुरु के थम्बे में है, थम्बा काटता हुआ कट जाएगा तेरा भगवान कट जाएगा, थम्बे में लगाए देते फट गया, बड़े प्रहलाद निकल गया भीतर से महाराज, वरदान लिया था वरदान कि कभी मरू नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरू, रात में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, अस से मरू नहीं, शत्रु से मरू नहीं, लोह से मरू नहीं, नगर से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि किसी से मरू नहीं, और आज बहुत वरदान ले लिया। सब सुन सुन करके विचार कर दिया, बस मैंने प्रबंध पूरा कर दिया, मरूंगा तो नहीं अब, ब्रह्मा जी को हुक्म हो गया। और निकले भीतर से पकड़ा प्रहलाद को, वही लड़ना में इनको लक्ष्य को पकड़ा, तो वही ससुर तुरंत आया पकड़ कर गए, बस अपने दे दिया गोदी में, दरवाजे के भीतर, न बाहर है न भीतर है, ऐसे लेकर तो ऊंचे नीचे है, है लग जाएगा न कौश न आला है, इनको सूखा क्या कह रहे, आला है सूखा है क्या है, औदलियों गाल दी अपने गले में। भागवत में आप देखो देवता आए स्तुति करने के लिए, कोई देवता ठहरता नहीं, एक श्लोक आज एक श्लोक श्लोक एक सब नमस्कार करते हैं महाराज, धन धन इतना क्रोध आया हुआ महाराज बोलो प्रसाद करे शांत कर, देवता ने लक्ष्मी माता को कहते माता शांत करो, मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं महाराज, लक्ष्मी डर गई देवदर डर गए सब घबरा गए, पता तुम जाओ प्रहलाद गया गदी उठा गया चाटे चाटे लगे पशु तो चाटे राजी हो जाए चाटे गाय ने बोला गाय चाटन लग जाएगी, अवतार जैसा धारण करे वैसी लीला करते हैं। प्रहलाद को चार हाथ है उसमें, एक हाथ प्रहलाद की चीज दे दिया एक वो दे दिया चाटने लगे, प्रहलाद प्रहलाद कहते प्रहलाद प्रहलाद मेरी क्षंतव्य मंग ये समय विलंब, मैंने आने में देरी करी बेटा, क्षमा करना, क्षमा मांगते भगवान। प्रहलाद आप समझ गए, आप तो हो ही पहले ही हो, प्रहलाद को तो सब जगह ही भगवान की मान्यता में भगवान है, सब जगह भरपूर है, प्रहलाद भी खुश हो गए राजी हो गए, प्रहलाद जी का राजन लाडली हो गए। आपने देखा हुआ गीता प्रेस में जो प्रहलाद भगवान रात भागव पत्र प्रहलाद है उसमें चेहरा दिया है भगवान का, विकुराज जी से सौम्य रूप से चाट रहे हैं, बड़े शांत हो गए। प्रहलाद मांग वरदान मांग तो मेरे से, प्रहलाद कहते वरदान तो मेरे कुछ चाहिए, वरदान में क्या मांगू, मेरे को कोई चाहना है ही नहीं, कि जो चाहना तू चाहे सो मांग ले। उसे कहा गया यस्ते आशस आशा अस्ते नशा वृत्या सवे बड़क, आपका भजन करे आपसे जो वरदान मांगता है वो व्यापारी बढ़िया है, बढ़िया वो भगत नहीं है, मैं बढ़िया थोड़े ही हूँ, व्यापारी थोड़े ही हूँ, तो आपसे ले भक्ति करूँ पद में ले लेना, काम तो व्यापारी का है, मैं नहीं मांगता हूँ, तो कुछ तो मांग तो कह भरा देखो आप अंतर्यामी हो मेरे को कहो तुम मांगो तो मालूम होता है कि मेरे मन में कोई मांगने की इच्छा है भीतर में, तो वो जो मांगने की इच्छा है मेरे को तो मालूम नहीं होता है, अरे आप कहते हो मांग तो कोई इच्छा है वो इच्छा नष्ट हो जाए, भगवान तथास्तु, तो बोले महाराज मेरे बाप का कल्याण हो जाए, ये थी मन में वो तथास्तु कह दिया ना, नष्ट हो गया सामने, भगवान कहते हैं तेरे पीढ़ियों का कल्याण हो जाए, तेरा पिता वो तुझे कल्याण में का संदेह है। तो प्रहलाद जी की बात की शब्द की भगवान है, अब ये माने तो वो ठीक है, नहीं, मैं तो नहीं मानने पर भगवान क्या करे, मैं तो सब जगह हूँ, सभी मैं ही हूँ, पर तुम मानते नहीं मेरे को। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को मानते हैं, शरीरों को मानते हैं, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष इनको तो मानते हैं, भगवान को मानते ही नहीं है, उसको नहीं मानते हैं, नहीं है उसको मानते हैं। ये संसार नहीं था, अंत में नहीं रहेगा और अभी नहीं में जा रहा है, उसको तो मानते हैं, उस पर तो विश्वास करते हैं, जो विश्वास के लायक नहीं है, जो है जो इतना जा रहा है उस पर विश्वास ही नहीं करते। तो बात ये है कि प्रहलाद जी की दृष्टि में सब जगह भगवान है, उसमें कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा लिखा है, कृष्ण नाम लिखा है वहां भागवत में। अरे कृष्ण का तो अवतार पीछा हुआ है, राम जी भी त्रेता में हुए, ये सतयुग आदि दैत्य है, आदि दैत्य है, दूसरा भी नहीं। तो भगवान का नाम सदा से ही है, क्या है कि तो कृष्ण रूपी भूत लग गया उसको, कृष्ण है वो भूत लग गया, भूत लगे क्या है, होश में रहा बेचारा, ऐसे लोगों ने कहा। तो प्रहलाद की रक्षा करी, तुम्हें प्रसाद दी, आज भी भगवान वैसे ही है। ये खंभा है, राक्षस के खंभे से तो पवित्र है, सत्संग होती है, यहाँ पर राक्षस सत्संग थोड़ी होता था, प्रहलाद नहीं है वो, तो खंभा तो है, खंभा खड़ा ही है, प्रहलाद नहीं है, प्रहलाद का तो विश्वास है, तो है ही। एक वो सूर्यादेव का देखा, बच्चे बच गए, तो बचाने वाले की तरफ दृष्टि है, जलने वाले की तरफ दृष्टि नहीं है। हम लोगों के जलने मिटने वाले की तरफ दृष्टि रहती है, और हरदम रहने वाले की तो दृष्टि नहीं, उस तरफ विचार ही नहीं है, वो विश्वास ही नहीं है, मिटने वाले देखते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा बजाम्यम, मिटने वाले तो मिटने वाले, भगवान मिटने वाले रहते हैं तो मिटने वाले मानते हो, जैसे आप मानते हो वैसे भगवान रहते हैं, पता था मांग लिया वैसे रहे। तो भगवान सब जगह मौजूद है, वो है, उसी का नाम ले रहे हैं, उसी का कीर्तन कर रहे हैं, उसी की चर्चा करते हैं, उसी में लग जाए। तो भाइयों लग जाओ, वो नकल से असल बनी, नकली करते करते करते असली बैठाएगी। सत्संग नहीं करते उनकी अपेक्षा सत्संग करने वालों में श्रद्धा भक्ति है, भगवान को मानते हैं, उन्हें नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। अरे नाक्षी घनकिस्मों की तरह गए, भगवान हम पता नहीं क्यों करते, तो है ना, तो भगवान के नजीक पहुंचते हैं हम, जितना नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनकी बात करते हैं, तो ये नाशवान तो नष्ट हो रहा है, अविनाशी के पास पहुंच रहे हैं। तो भजन करते कीर्तन करते हरदम, तो उसे मस्ती हो जाती है, ये दुख मिट जाता है, संताप मिट जाता है। आप सत्संग करने वाले देखो, आप तो सब रात्री है, परंतु कोई मर जाता है तो जैसे सत्संग करने वाले शांत रहते हैं, उतने सत्संग नहीं करने वाले नहीं रहते, उनका शोक चिंता मिटते नहीं। हमने देखा है, महाराज लड़का मर जाए, बेटा मर जाए तो कितना दुख होता है, उनको आश्चर्य होता है कि मर गया कैसे, क्यों मर गया, क्यों मर गया। और सत्संग करने वालों को ये नहीं, ये तो मरता है जरूर, ये तो होता ही, ये नई बात क्या हो गई। उनके मन होगा बेटा मर गया कैसे, कैसे मर गया, ये मेरे से पहले ऐसी बातें सुनी है, कैसे मर गया। अपने लोग मरता तो हरदम ही है, मर गया क्या, मर रहे हरदम मर रहे, ये सब जितने हैं हरदम मर रहे हैं, ये बात मेरे अपने तो सीधी सारी बात है, सुनने को नहीं मेरा समण आया भी बहु फिर यो न लग गया, बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिलता, अपने सुनने के लिए तो मिलता ही है, शरीर है तो बड़ा हो रहा है, ये माता है शरीर हमारे बेटा बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, जितनी वर्ष उम्र आई है उतने तो मर गए, अब बाकी कितना पता नहीं, पूरी होते राम नाम से तो बोल जाएगी। तो निरंतर मर रहा संसार सब, ये वृक्ष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष ये मकान चेतन सब मर रहा है, समुद्र चंद्रमा सूर्य सब तारा सब सब सब जा रहा है, सब जा रहा है, सब जा रहा है, रहा एक वही रहता है, रहने वाला रहता है, ये तो बहने वाले शब्द है। तो रहता रूप सही कर रखो, बहता समझना पाएंगे, सब बह रहा है, बहता हुआ ज्यादा का अभाव में जा रहा है। जैसे बालक बना अभाव में चला गया, आज अपना बालक बना आप बता नहीं सकते, किसी की हेटा तो बताओ, आपका बालक बना बताओ, बताओ क्या बोलूंगे, हो गया तो बालक बना चलेगा, जवानी चलेगी, बुढ़ापा चलेगा, रोगी निरोगी धनी निर्धनी है, सब मर रहा है, सब मर रहा है। जितना जितना ज्ञान होगा, जितना उतना दुख बढ़ जाएगा, संता बढ़ जाएगा, जलन बढ़ जाएगी, शोक बढ़ जाएगा। प्रत्यक्ष बात है, सत्संग सुनने मात्र से आदमी का फर्क पड़ता है। भाई हो चाहे बहन हो, कोई जन हो, जो सत्संग सुनते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो प्रहलाद जी के तरह विश्वास हो तो पूरा काम हो जाता है, नहीं तो भाई हो रहा है। भगवान पर बिल्कुल न सुनने वाला के जितना होता है उतना नहीं है, उसके विश्वास है भगवान, और भगवान का आनंद भी आता है, नाम लेते कीर्तन होता है, दूसरे कीर्तन सुन नहीं सकते, जिनके भगवान का संस्कार नहीं है वो ठहर नहीं सकते। कई बार ऐसी बात होती है, सत्संग करने वालों के सामने ऐसी बातें आती है, फालतू बातें करते, कोई आता है फालतू बातें करते, अरे सामने भगवान की बात चलाओ, अच्छा जयराम जी जयराम, मक्खी है हरने की बैठती है, बढ़िया अतर हाथ लेकर लगा दो, सुगंध हो जाएगी, मक्खी नहीं बैठेगी, परमन भाग जाएगी। ऐसे सत्संग की बात करते ही सब भाग जाते हैं, वो सुगंध सह नहीं सहे, मेला लगा दो, मिठाई के ऊपर बैठी हुई है मक्खियां, जब मेले की टोकरी निकले तो मिठाई छोटे पीछे भी चली जाती है, और सुगंध लगा दो आप, देखो आप मक्खी तंग करती हो, सुगंध लगा दो ठहरी कर, ऐसे मैली मेली बातों में मन लगता है। सत्संग की बातें चलती है, अगर लड़ाई हुए तो बहुत चल जाए, सब उठ जाए, लड़ाई होती सब, अरे क्या कर रहे हो, अब गंदगी है तो गंदगी अच्छी लगे, सत्संग की बात छोड़ देते, पट जाते सबके सभी। अब बात तो ऐसी गंदगी में इतना मन, अब कहते भगवान की बात कैसे हुए, प्रहलाद जी की तरफ वही प्रसाद जी हो तो सकती है, पर जिनके हृदय में प्रेम होता वो बात नहीं सुनते, वो नहीं तो लड़ाई में जितना रस आता है सत्संग नहीं आता। देखा मैंने सत्संग हो रहा है, लड़ाई हो गया उठ कर चले जाएगा, देख रहे चले जाएगा, अब वो गंदगी अच्छी लगता कर बताओ, तो नहीं क्या फायदा होगा उसमें, फायदा क्या होगा, रुचि है उसकी। अब कहते हैं हमारी प्रहलाद नहीं दी, अब दिखे कैसे बताओ, मक्खी को सुगंधी सुहाती है, ये होता है चातुर्मास की उंगला होता है ना काला काला, भोरा पुष हो जाओ वो तुम महाराज मैले ही गोली गलवा रहा है, मैले ही मैले में रहता है, उस तरह से बात है। मजा को मजूर बंदो कहा जाने बंदगी, वो गंदी गंदी गंदगी रो कीड़ो मूड मूड आनंदगी, गंदगी रो कीड़ो मूड मानो तो आनंदगी, माया रो मजूर बंदो कैसे बने बंदगी क्या जाने, गंदी गंदी बातों करे, गंदी गंदी भी अच्छी लगे, वो अच्छी लगती उधर जाता जाते ही। तो भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, प्रार्थना करो हे नाथ, प्रहलाद जी कहते प्रेम दो महाराज, वो ज्ञान दो नाथ, तो भगवान देने को तैयार है, अपन आप हृदय से चाहे कोई आप मैं कोई भी चाहो तो भगवान देने को तैयार, परंतु बात जचती नहीं, भीतर में तो गंदगी पड़ी हुई है, तो अपने भगवान की कृपा से सत्संग अच्छी लगती है, कीर्तन अच्छा लगता है, भजन अच्छा लगता है, ये भगवान की कृपा है, हमका हिमायत नहीं है, लोग कीर्तन कर नहीं सकते, नाम ले नहीं सकते, सत्संग सुन नहीं सकते, सत्संग की बातें सुनते ही बस तुलसी पुरुपता पापते है चर्चा अनुसार, क्या ऊंग है क्या उठ जाए क्या दे बात चला है, क्या तो ऊंग लग जाएगा क्या उठ जाएगा क्या बात चला दे कोई बीच में, इस बात ही नहीं, सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती। गंदगी ज्यादा है, जितनी जितनी गंदगी मिटती है उतना उतना नाम अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, सत्संग अच्छी लगती है, भक्तों की बातें अच्छी लगती है, भगवान की बातें अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, तो समझो कि इतना हमारा सुधार हुआ है। सुधार होता है सज्जनों, सुधार होता है। सत्संग करने वाले को सत्संग छूटता नहीं, पूर्ण वैसे प्रहलाद जी जैसी वृत्ति न होने पर भी सत्संग छोड़ नहीं सकते। सत्संग होता हो तो तरफ लग जाएगी, सत्संग में रह नहीं सकते, फर्क पड़ा है ना। अपने अपने दिशा में देखो, अपनी अवस्था में देखो, यह पड़ता है फर्क। तो इसे आगे चलते चलते और हो जाएगा। इस बार हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, अपना काम ठीक हो रहा है तो भगवान के नाम का कीर्तन है, जप है, सत्संग है, स्वाध्याय है, भक्तों के चरित्र है। भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भक्तों की कथाओं से मन शुद्ध होता है, शुद्ध होता है जितने भगवान में रुचि ज्यादा होती है। जितना जितना अंतकरण शुद्ध होता है उतनी भगवान में रुचि ज्यादा होती है। तो ये तो अपना सबका अनुभव है, अपना अपना अनुभव आप विचार करो, पहला कैसा लगता था आज कैसा लगता है। निराश की बात नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 27 जनवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।